miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 6 grudnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Danuta Dmowska-Andrzejuk została szefową resortu sportu. Już dziś, 18. odsłona akcji Świąteczny Stół Pajacyka. Strajk powszechny sparaliżował życie we Francji. Resort sportu ma nowego gospodarza. Prezydent powołał utytułowaną szpadzistkę Danutę Dmowską-Andrzejuk na ministra sportu. To ostatni wakat w rządzie. Dotychczas funkcję tę pełnił premier Mateusz Morawiecki. Ministerstwo Sportu było jedynym resortem, który podczas powoływania nowego rządu nie został obsadzony. Przez kilkanaście dni ministrem sportu był sam premier. Danuta Dmowska-Andrzejuk przyjechała przed południem do gmachu ministerstwa. Powiedziała, że nowa funkcja jest dla niej czymś zupełnie nowym. Do tej pory byłam właśnie z drugiej strony w tym budynku. Zawsze przychodziłam jakby w innej roli. Mam nadzieję, że będą to owocne lata i że podołam. Wieczorem nowa minister sportu wzięła udział w gali finałowej plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca Roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jacek Czech, tegoroczny wicemistrz świata w pływaniu, został wybrany sportowcem roku w pierwszym plebiscycie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Podczas gali w Stołecznym Centrum Olimpijskim nagrodzono 10 najlepszych sportowców z niepełnosprawnością w mijającym roku. Wyróżniono też trenerów, kluby i wydarzenia sportowe niepełnosprawnych. Prezydent Andrzej Duda mówił, że jest pełen uznania i podziwu dla determinacji i osiągnięć niepełnosprawnych sportowców. Polski sport paraolimpijski zyskuje na znaczeniu, zyskuje w przestrzeni światowej, nie wspomnę już o naszej krajowej scenie sportowej. To rzeczywiście jest ogromnie ważne, aby ten sport był rozwijany. Dlaczego? Niepełnosprawność nie istnieje. Kiedy patrzy się na te wyniki sportowe, na te wspaniałe osiągnięcia, które wielokrotnie przewyższają to, co jest w stanie osiągnąć człowiek bez niepełnosprawności w sportach. Prezydent wyróżnił też złotymi i srebrnymi krzyżami zasługi osoby wybitnie zasłużone dla ruchu paraolimpijskiego. Setki lokali gastronomicznych w całej Polsce przekażą 10% dziennego dochodu na ciepłe posiłki dla dzieci. Akcja Świąteczny Stół Pajacyka odbędzie się po raz 18. Jak mówi Anna Budzyńska-Sieczkowska z Polskiej Akcji Humanitarnej, każdy może wziąć udział w tym wydarzeniu, a tym samym wesprzeć inicjatywę. Każdy, kto wybierze się w Mikołajki na kawę, ciastko, lunch lub kolację do lokalu biorącego udział w Świątecznym Stole Pajacyka, bezpośrednio przyczyni się do sfinansowania przez Polską Akcję Humanitarną ciepłego, pożywnego posiłku dla potrzebujących dzieci. Mapa z lokalami gastronomicznymi, które przyłączyły się do akcji, znajduje się na stronie internetowej Pajacyka. We Francji strajk powszechny sparaliżował życie. Kolejarze zapowiadają przedłużenie akcji do poniedziałku. Przyczyną protestu są planowane zmiany w systemie emerytalnym. Na dworcach pustki, bo nie odchodzą z nich pociągi. Nie kursuje metro, zamknięte są szkoły. W Paryżu, w Nantes i w Lyonie doszło do starć tzw. black blocs z siłami policji, która użyła gazów łzawiących. Uczestnicy protestu odcinali się od tych rozrób, ale uzasadniali swoją obecność na ulicy. Oczywiście, że powinniśmy być tutaj wszyscy, tutaj na ulicy, bo ten protest nie dotyczy tylko emerytów, to dotyczy nas wszystkich, siły nabywczej pieniądze. Jeden z manifestantów mówi: oczywiście zgromadzenie ogólne zadecyduje o tym, co się będzie działo jutro, pojutrze i w przyszłym tygodniu. Niektórzy związkowcy z komunistycznej CGT twierdzą, że potrwa do Bożego Narodzenia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Krakowia uzupełniła stawkę ćwierćfinalistów piłkarskiego Pucharu Polski. W Krakowie, gdzie rywalem Pasów był Raków Częstochowa, ponad 5 tysięcy kibiców nie oglądało żadnego gola, nie tylko przez regulaminowe 90 minut, ale też i w półgodzinnej dogrywce. Losy awansu rozstrzygnęły się w konkursie rzutów karnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ma być pogodnie, tylko na północy i północnym zachodzie zachmurzy się i może spaść deszcz. 1 stopień na południowym wschodzie, 4 w centrum, 8 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Trójka pod księżycem. i Szade rozpoczyna. Mikołajki się zaczęły. W roli Mikołajki jest Edyta Kocęba, która dzisiaj jest wydawcą Trójki pod Księżycem i ona wymyśliła, żeby zagrać Szadę, którą uwielbia, zresztą jak jej nie lubić. Zwłaszcza jak śpiewa po polsku, to dość będzie taki niezbyt wyszukany rym. Ona śpiewa o duszy, nie, najpierw o zupie. O zupie, która zrobi ci zupę, żeby ogrzać swą duszę, coś takiego. No po angielsku znacznie lepiej.

Zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Na dzisiaj w mikołajowych podarunkach takie piosenki, które właśnie się z tą ciemnością jakoś mierzą. Jedna z nich, jedna z najwspanialszych w ogóle, to jest właśnie ta. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. Czekałem do końca, bo nie wypadało. Godzina ciemności. Właśnie ciemność jest podwójna, bo night is cloudy, czyli noc jest jeszcze w dodatku jeszcze za chmurami. No i ta ciemność jest właśnie podwójna też w tym sensie, że no to znana historia, prawda? Inspiracja była, to był sen po śmierci matki, kilka dni po śmierci ona się pojawia się Paulowi McCartneyowi i mówi właśnie te słowa, ale być może te, nie pamiętam dokładnie, może jakieś podobne, może to właśnie jednak było Let It Be. No i opowieść o tym, jak się światło wyłania z ciemności. No i te dwa wymiary, taka ciemność zewnętrzna, bo to noc, sen, no ale też taka ciemność duszy. No, przepraszam, że użyję takich metafor. No i I jeszcze w dodatku, no właśnie, jeszcze w dodatku taki wymiar, te dwa wymiary jeszcze inne, to znaczy, że z jednej, być może to jest matka, ale to jest Mother Mary, czyli no, można to odczytać w taki sposób, że to jest Matka Boska, Maryja. I McCartney tego nie dementuje. Można tak to też odczytywać. Czyli dwa wymiary. No mamy Advent, więc dla wielu z nas to też jest właśnie taka godzina ciemności, światło, które przebłyskuje przez tę ciemność. No i zapraszam Państwa do tej rozmowy. Co to znaczy ciemność i co to znaczy światło? Jakie światło przebija przez ciemność? Jak Państwo sobie radzą, mówiąc krótko, z takimi ciemnościami i zewnętrznymi, i wewnętrznymi? No zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał napisać. No i słuchamy dalej. Crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way too. Piosenki będą dzisiaj, są o świetle, które rozświetla ciemność. No tak, tak właśnie jest. W różnych bardzo postaciach. No i teraz jestem ciekaw Państwa opowieści. Zacznijmy może od Iwony, która list jest dłuższy, on się składa z kilku scenek. No, no nie, może nawet nie. Przechodzimy, może inaczej, jest takie przejście na wysokie C. No przeczytam może ten fragment. Zaczyna się od właściwie od takiego banału, ale też rozumiem bardzo dobrze, bo też tak robię. To znaczy, zaczynam cytować, gdy ogarnia mnie ciemność, sprzątam, żeby mieć wokół siebie miłą, przytulną przestrzeń i żeby uspokoić chaos, który się wtedy we mnie tworzy. Ja też tak robię. Potem włączam muzykę, która koi, ale, no i tutaj wchodzimy wyżej, ale jeszcze najważniejsze, szukam obecności ludzi, którzy mają w sobie światło. Kiedy ktoś z bliskich mi osób jest radosny i szczęśliwy, mnie też to się bardzo udziela. A gdy zapada się w ciemności, to ja się zapadam razem z nim. Ale są tacy ludzie, których wewnętrzne światło w takich sytuacjach nie przygasa, tylko pali się jeszcze mocniej. Zarażają swoją pozytywną energią, ich obecność pomaga najbardziej. No i tak weszliśmy już bardzo wysoko, prawda? No zapraszam, co to znaczy rozświetlać ciemność? No w różnych znaczeniach tego terminu. Teraz mamy te ciemne dni, już od dawna są, ale jak dzień trwa 8 godzin, a potem jest ciemno, no to naprawdę jest się z czym mierzyć, prawda? No zapraszam Państwa. You know that he would be untrue. You know that I would be a liar if I were to say to you, boy, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Set the night on fire. Hesitate is through. No time to wallow in a mire. Darling, we can only lose. And our love become a funeral pyre. To hesitate is through. No time to wallow in the mire. darling, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Aleksandra tak pisze. Niestety muszę wysiąść z samochodu, gdzie pana słucham, i wracać do dzieciaków, ale jeszcze tylko podziękuję za ten temat. Dziś bardzo, bardzo ważny. Myślę, że wiele osób czeka tej nocy na trochę słów pokrzepienia. No myślę, że tak, pani Aleksandro. To pani Aleksandra, to pan Aleksander. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Aleksander. Aleksander z Katowic dzwonię. Bardzo ale... miło. Aha. No, co pan powie? Do telefonu akurat mnie zainspirowała ta piosenka, którą przed chwilą puściliście, czyli Light My Fire. Tak i jest. Od razu jeszcze powiem, że jestem, dzwonię z Katowic, ale jestem troszeczkę duchowo z Warmii, a troszeczkę duchowo z Beskidu Śląskiego. No to niezły rozstrzał. To troszeczkę właśnie, o czym chcę powiedzieć, O żywym ogniu. Ta piosenka Light My Fire właśnie. Aha. To mnie zainspirowało do tego, żeby zadzwonić i powiedzieć, radzę sobie w ten sposób w te długie jesienno-zimowe wieczory z tą... Po pierwsze trzeba się z tym po prostu pogodzić. Natomiast takie atawistyczne podejście. Akurat my wszyscy mogą sobie pozwolić na kominek w domu, ale wieczory przy kominku, przy tym żywym ogniu, gdzie można i rozświetlić ciemność i można się w te chłodne wieczory również ogrzać. Inni mogą to sobie zastąpić chociażby płomieniem świecy, aha, ale ja już nauczyłem się, że to i tak przyjdzie kiedyś, ta jesień, ta zima i będą te długie wieczory. I to, co powiedziałem wcześniej, to że duchowo jestem troszeczkę z Warmii, jeżdżę tam latem do pewnej miejscowości, gdzie już latem ludzie zbierają drewno na opał, żeby im starczyło na zimę. I już wtedy myślą o tych długich, ciemnych, zimowych wieczorach. Aha. Ja się też to nauczyłem po prostu. Ja już latem, jak gromadzę sobie to drewno do kominka, to ja już wiem, że przyjdą te wieczory, ale będę sobie umiał z tym poradzić właśnie przez to, że siądziemy przy kominku, puścimy sobie czarną płytę na gramofonie, otworzymy buteleczkę jakiegoś dobrego napoju i naładujmy po prostu te akumulatory w tym najbardziej krytycznym momencie doby, żeby móc przetrwać następny dzień, a wieczorem następnego dnia znowu ta przyjemność nas czeka. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Czyli pozdrawiam panie Dariuszu, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam panie Aleksandrze, wszystkiego dobrego. Dziękuję za piękną audycję. Dziękuję. No, pan się przyczynia. Czyli trzeba się przygotować do tego, co i tak przyjdzie i wiadomo, że będzie, i trzeba się nastawić, tak jak się płytę nastawia, prawda? Coś takiego, to zrozumiałem. To może ten list będzie właśnie też w tym duchu, tylko ciemność, jak rozumiem, tutaj nie musi oznaczać braku światła takiego słonecznego. Sonia, można ciemność potraktować jako dar. Skorzystać z mroku, żeby wejść głębiej. Przyjąć błogosławieństwo ciemnej ciszy, nie tracąc ufności, że światło jest. No i dobrej nocy Sonia nam życzy. Dziękuję bardzo. No, można ją przyjąć jako pewien dar, No i tak jak w piosence tej poprzedniej, w tej następnej jest namiętność i tu jest jeszcze więcej. Thank you. Alicia Keys i Isaac Hayes. Co z ciemnością? Co robić? Przyjąć? Przygotować się? Wiadomo, że będzie. Są jeszcze inne pomysły, jeszcze inne odpowiedzi. Ja zaraz będę Państwu czytał listy, fragmenty listów bardzo pięknych. Ale najpierw może posłuchajmy Pani Ewy. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. I słucham. Co Pani powie, Pani Ewa? Panią z Łodzi. Bardzo mi było. Smutne chwile milam sobie zawsze, słuchając dobrej muzyki nadawanej przez Państwa rozgłośnie. Dziękuję. Jestem niestety niepoprawną romantyczką, bo to nie zawsze pomaga. Aha. Ale na takie smutki pomagają również nasi czworonożni przyjaciele, czyli na przykład kontakt z psem bądź kotem. Aha. Bardzo pomaga. Bądź z małymi dziećmi, które są, właściwie powinniśmy uczyć się od nich. Tak, zgadzam się. Przyjemności życia. Tak, to prawda. Na pewno pomaga. Dziękuję. Dziękuję. To teraz pani Monika. Tym razem to są słowa listu. Pyta pan, co pozwala nam przetrwać ciemność. Dla mnie to przebaczenie. Przebaczenie jest jak smuga światła, która przenika człowieka na wskroś. Po drodze rozświetla każdą tkankę smutku. Przebaczyć to przyjąć siebie do swojego życia. Tak pani pisze pięknie. Pozdrawiam serdecznie pani Moniko, dziękuję bardzo. No i zapraszam państwa, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to teraz o kimś bardzo wrażliwym. Tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur, sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et câlines la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac ensourdi. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prix. J'aimerais te dire que ce monde débile finira par se réveiller, mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va y me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir tes masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et du sur-vanillé. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être en rage et déçu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté et d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes, on t'en fera des croche-pieds. Cherche en toi cette lumière au cœur d'ange humain est bien plus beau que ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper et ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont, existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. Cha-da-da-da-dé, cha-da-da-da-dé, cha-da-da-da-da-da-da-da-da-da-dé, da-bum-ba-da-bum-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Shadayale, Sharayada, Sharayade, Sharayade, Sharayada, Sharayade. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je le sais, moi aussi ça a failli me tuer. Benoît. No jest jeszcze propozycja Wojciecha Młynarskiego. To jest tylko smutne miasteczko, ona sobie kiedyś pojedzie. Co z ciemnością? Pan Mirosław, dobry wieczór, tak, witam pana. Przy telefonie, dobry wieczór panie Darku i wszystkim wytrwałym słuchaczom się kłaniam, pozdrawiam. Dziękuję. Właśnie kiedy czekałem tak na swoją kolej, to skojarzyłem swoje dzieciństwo, które było bardzo, bardzo ciężkie, być może nawet trzeba by powiedzieć, że mroczne, a przebiegało ono w jednym takim małym kraju na Bliskim Wschodzie. Tam jest całe mnóstwo słońca przez cały rok, więc z tym nie ma problemu, że jesień, zima akurat. No i byłem takim brzdącem kilkuletnim, który miał bardzo, bardzo ciężkie chwile. Pamiętam, że jak już było naprawdę źle, to po prostu wyszedłem na dwór, siedziałem jak najdłużej na tym słoneczku śródziemnomorskim, powiedzmy prawie, że, prawda? I to bardzo pomagało, ale to nie załatwiało sprawy w zasadzie, więc jako ten brzdąc, garnąłem się po prostu do ludzi, a wokół siebie miałem niewielu rówieśników, więc dorosłych. Skoro tak, to się po prostu garnąłem do ludzi, którzy byli takimi moimi słoneczkami. I tak mi jakby zostało, dlatego że właśnie przed wejściem na antenę mówiłem z jedną panią z redakcji, że to w zasadzie ludzie cieniują nasze wnętrze różnymi swoimi historiami. My sami z siebie to nie potrafimy jakoś rzucić cienia na siebie samego, prawda? Słońce na siebie samo cienia nie rzuca, tylko na daje właśnie światło i stąd jest cień. Więc można być bardzo takim jasnym, wesołym człowiekiem, a wbrew pozorom byłem wesołym dzieckiem, pomimo trudności. I całe życie moje się później tak układało, że aby samemu pozostawać w tej światłości, uznałem, że skoro dorośli ludzie mnie tak bardzo pomogli, wyciągnęli mnie z tych wszystkich moich tarapatów i już nie chcę nawet tego nazywać, bo to było aż tak przykre i straszne, to w takim razie pomoc, prawda, drugiego człowieka, wyjście naprzeciw problemom, nie uciekanie, nie szukanie kominków ciepłych czy romantycznych, ale po prostu drugi człowiek jest tym źródłem ciepła i chyba tym wszystkim jest w tych piosenkach, prawda, też tak, prezentowanych dzisiaj, że raczej chodzi o takie nasze wewnętrzne ciepło, szukamy go, ale jeżeli byśmy sami nie mieli tego ciepła, brakowałoby nam, no to znajdujemy właśnie w drugim człowieku. Też odpowiedni, ten żywy i prawdziwy ogień. Ogień, wie pan, w kominku nie jest żywy. Przede wszystkim to tylko takie szczapy jakieś tam sobie płoną i dają światło. Nie o takie światło chodzi. Więc skoro moją filozofią od dziecka jest to, żeby rozjaśniać wszystko, co tylko się da, siebie samego też, ale przede wszystkim ludzi, to należy pomagać. Tak jak mnie pomagano za dziecka, tak ja całe życie właśnie czynię to samo. Miałem ten wzór, on się już wtedy zarysował, ustabilizował, że najpiękniejszym sposobem na wzmocnienie się jest pomaganie innym ludziom. I chciałem właściwie też nadmienić, że niedawno, bodajże wczoraj, nawet mieliśmy dzień wolontariusza. Miodem na serce było to, żeby usłyszeć, że mamy ponad 6 milionów ludzi, którzy są w Polsce wolontariuszami. Oni właśnie dokładnie to robią. Wzmacniają się, nie pozwalają, żeby jakieś mroki ich ogarnęły, tylko pomagają ludziom po to, żeby tych mroków było jak najmniej, prawda? A więc jednak drugi człowiek jest tym źródłem ciepła i jeżeli mamy to ludzkie ciepło, serdeczne, życzliwe, takie po prostu bardzo zwyczajnie ludzkie, to już jest to i ogień jakby, ale też i światłość wystarczająca. Pomagajmy innym ludziom i będzie nam lżej, nie będziemy czuli tych mrocznych chwil jesiennych czy innych tam depresyjnych stanów, nie będziemy przeżywali. W momencie, gdy zechcemy wyjść naprzeciw drugiemu człowiekowi z pomocą, prawdziwie ludzką, z serca płynącą, dobrą, zwyczajną pomocą. Żegnam, dziękuję, do widzenia, dobranoc. Żegnam, mam nadzieję, że to do widzenia było, a nie żegnam jednak. Dziękuję bardzo za to, co pan powiedział, panie Mirosławie, ściskam dłoń. No i jeszcze pan Jacek chyba, prawda? Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór, to zależy jak to... No właśnie, w jakiej strefie lubię... czasowej. Panie redaktorze, ja tak słucham i od razu powiem, że mam zupełnie inne zdanie na ten temat. Pewnie dlatego, że jestem niewidomy. Aha. No tak przynajmniej pewnie zasugerowałoby wielu ludzi. Tutaj słyszę takie głosy bardzo poważne, mówiące o różne, jak to przetrwać. Powiem tak krótko, ja nie mam żadnych problemów z przetrwaniem takiego, w ogóle takiego czasu. W ogóle ja lubię noc, lubię, kiedy właśnie się mogę wreszcie wyciszyć, kiedy jestem jakby sam ze swoimi myślami, z tym, co lubię robić najbardziej wtedy, nie wiem, słucham płyt, czytam książki. Najbardziej lubię właśnie słuchać w nocy muzyki, wtedy, kiedy ona na przykład najciszej do mnie dochodzi. Wtedy tak naprawdę słyszę ją najbardziej wyraźnie i w ogóle lubię ten czas. Ja tutaj mówiłem pani, która mnie połączyła, że na przykład dodatkowo źle znoszę na przykład sierpień, no jakieś takie bardzo rozgłośne, upalne lato. Wcale nie czuję się dobrze. A teraz właśnie, gdyby jeszcze nie było zimno na dworze, to w ogóle czułbym się już zupełnie dobrze. I lubię noc, lubię tę porę, niczego się nie obawiam. Mhm. Nie wiem, no pewnie to jest głos zupełnie odosobniony, no ale już po prostu tak jest, no. A taka ciemność w duszy, panie Jacku, że tak powiem, patetycznie. Trochę tak, ale to też nie jest tak do końca, że... Bo tu słyszę głosy, że to jest jakiś taki smutny czas, by przetrwać ten czas jesienno-zimowy. A ja wiem, czy ja tam mam problem z przetrwaniem, to po prostu jest fajnie, no teraz właśnie jest fajnie. Rano się obudzę, już będzie pewnie zupełnie inaczej. Takich, na przykład, wie pan, najgorszą porą dla mnie, której zawsze się obawiam, najcięższą porą doby, to jest sytuacja, kiedy jestem w godzinach typu 3, 5 rano. Ja nie śpię, bo na przykład wracam z... No nie wiem, jestem muzykiem, więc czasem muszę wracać późno. I tej pory najbardziej nie lubię, kiedy już ani nie jest dla mnie ciemno, ani jasno. Nie wiem, jak jest. To jest taka najtrudniejsza pora. Natomiast teraz jest właśnie fajnie. No, zupełnie mam inne tutaj skojarzenia z tym związane. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. No to może będzie jakaś więź teraz tego, co pan powiedział, co teraz przeczytam. To jest taki oto list krótki. Dla mnie to chyba szczerość, to rozjaśnienie, to jest właśnie tym. To chyba szczerość, a zaraz za nią zrozumienie tych innych. I to rozjaśnia życie właśnie. Lubię rozmawiać, kiedy jest ciemno, tak pisze Mariusz. Pozdrawiam cię, Mariusz, pozdrawiam państwa. I rzeczywiście, no rozmawiamy, dokładnie tak jak piszesz, ciemno, szczerość i to rozjaśnia życie, wszystko się zgadza. No ale właśnie, to co rozjaśnia jeszcze? Może jeszcze państwo powiedzą od siebie. Ja zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Edyta Kocęba, to jest ta pani redaktor, która czeka na państwa telefony. No i co? No i słuchamy. Somewhere to go instead of feeling sad. Be happy. you're not all alone. Instead of feeling low, get high on everything you love. Instead of wasting time, feel good about what you're dreaming of. Instead of trying to win something you never understood, just play the game, you know, eventually you'll love her good. It's silly to pretend that you have something you don't own. Just let her be your woman and you'll be yourself in the black. Instead of losing hope, touch up the things that feel out of whack. Instead of being old, be young, because you know you are. Instead of feeling cold, let sunshine into your heart. Instead of acting crazy, chasing things that make you mad, keep your heart ahead, it'll lead you back to what you have. With every step you're closer to the place you need to be. It's up to you to let her love you sweetly. To the place you need to be, but it's up to you to let her love you sweetly. Instead of feeling bad, be glad you've got someone to love. Instead of feeling sad, be happy. There's a God above. Instead of feeling low, remember you're never on your own. Instead of feeling sad, be happy that she's there at home. She's waiting for you by the phone. So be glad that she's on. Taka ta piosenka się nazywa, czyli zamiast, czy masz wybór albo tak, zamiast tego, no to jednak dokonaj wyboru i nie idź w tę stronę. Jeszcze to myślę, że da się to połączyć z tym, no, jak się piosenka zatrzymała, no, nagle serce bije i coś trzeba robić, nagle, prawda, taki paranoiczny scenariusz, coś jest nie tak. No właśnie, myślę, że my w tych ciemnościach, no pewnie przenośni,